Evime kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok tılsımlı şarkılardan bir tanesiyle beraberiz. Söylemek için sabırsızlanıyorum. Barış Mert ver gelsin. Şu hayat kavgasında toz duman sürüklendim. Neredesin? Suna boylum, gözlerinde sevdam kaldı. Öyle bir yaşamak ki kendimi zor büyüttüm. Ayrılık vurduğunda belli etmedim ama ciğerim yandı. Şahidimdir, ben yandım yar, sen yanma. Aşk amansız bir haindir. Ellerini sevdim sanma hatıran. Şahidimdir, ben yandım yar, sen yanma. Aşk amansız bir açsaydım kanalı kapatacaktım. Kanalıma abone olmayı, beğen butonuna tıklamayı, altına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.